أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإلا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا سورة بقرة دا آيات نمبر 65 أول سفارة دا مخکی مونږ ویلو دریم باب شروع شو دا ولی حصے پاغي کې اته نعمتونه دعا عذابونه بیان شو واست دې زینا اول خطاب ختم شو دې زینا دویم خطاب دی پدې دویم خطاب کې درې خباستونه د مخکینو او سلور د وسنو یو بیان شوه ده فرون چې نقض وحود وعده به ماته ولي دویم خباست حیل فی احکام الالهیه کما فی السبت و ذبح البقر. ذکر کئی دی زینا چی دا بنی اسرائیل داود علیہ السلام پا زمانه کی تیر شوی دی دیو تا دیو با میان رانی ول اللہ مهربان امر وکو چی دا خالی پا ورز با نرانی سی شپا گورا دی خیر دینی سی نو دیو تا با دا خالی پا ورز میان زیاد رات لپا نور ورزو با دمر نو دیو بچالو نہ کول درې ډلو کې تقسیم شو. سورې عراف کې مونږ په درس کې تفصیل حالتی بیا کړې ده. نو دیو درې ډلې شو. یو هغه ډله چې اغیبا امر کاو امر بالمعروف نهی عن المنکر خلق به منع کاو مکوي حالی په ورځ منع شوی دا مکوا. دویم هغه ډله چې دا کار به کاو میان به رانی ول چلیانو چلوالیان څنګه چل بے کاؤ لاړل با او بندونه بے ورتا وطن خالی پا ورز واغی تا میان راغلل بیا بے دا اتوار پا ورز راونی ول منگا خو تا خالی پا ورز نیو راغلی تا دوکی بے کولی. یا دویم دا چی او دستا بکی ناستل نو شاتا به دندونه جوړ کړیو په مخ به وبرا چیلې مې به پلاس کړو ته شاته به گزار کو په مخ به لاس را خول دا خو زه مخین زما دا دوکې کولی. درې مې واغه ډله وا چې هغه ساکت غلی ناسو هغه پچا کی کار نه لرو ورکار سو کار سو کوي ارسه کوي خو زمونږ په کې کار نشته. سورة عراف کی ذکر کی ویز قال تم منهم لمتا عیزون قوما اللہ مهلکهم او معذبهم عذابا شدیدا قالوا معذرتا الى ربكم ولعلهم يتقون. دو ڈلو ذکر بدغ آیتون کی شوی دے زمونگ دا سورة عراف تفسیر جگور آگی کے بتاتا مکمل تفسیر ملاوی تایوی ڈلی نا قرآن غلی ناستے یا غم غرک شوی دا زکا حدیث کی راضی الفائل و الساکت و سویان دوان یوشان برابر دی. نو اللہ دا دین شادوگان زلیل جوڑ کلو سحر شو دیو کورونو کی غلی غلیا دا گاوانڈیان را خبر شو او دا کار سنگ عام شو خالی پاورت چرتا یو کور با دا کار وکو میانو بی باو گاوانڈیان براغلل گاوانڈیانو باو کتل چی بایی دی کار خو میان پخیگی چرتا والا کا ویلمونگا دا طریقی کو دا حیل چلو نبی ورتاو خودل آغیم دا کار شو کو عام شو دوکی عامی شوی دا اللہ دا حکم نا فرمانی عام شو. شادوگان زلیلتی جوڑ شو کواندیان را پاسی دا گوری آغا سی عقیدی والا دا اللہ حکم منون کی ویکا تا دیو پسترو کی غٹی غٹی راتلی شادوگان تی جوڑ شو پس سلوری گرزیدل. دا خبره نه ده چې وس دا وسنی شادوگان دا غی نسل دی نه نه هغه انسانانو شادوگان تی الله جوړ کړو. شکل ته چې ګوري انسان ښکاری او حقیقت کې هغه شادو دی. ولی دیو دین کاو په ظاهره باندې تابع دیندار دی دین کار کوي خو پټ هغه بدعات او رسومات او دقی واقع ته اشاره ده. سو وخت سو ورځ یو جړل به بیا استا الله مړکلل دقه ته اشاره ده. ولقد علمتم الذين اعتدوا پتا سرا فی جان دلی مونږه کا سان چې ته کړه مل کوم ستا سنا په سبته پورز د خالی کی فقلنا نم ورته ول کونو شیخ رذت الخاسین شادوغان ذلیلا. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون اخسؤون ده خاسين ور شي. فجعلها نمغ وغرز ولا دغا وقيل رانك للعبره لما بين يديها اج موجود دخل قد دينا وما خلفها درست خلق دفارا وموعظه للمتقين او نصیحت وو د پارا د متقیانو. و اذ قال موسی لقومه هی البذبه البقر دوی ما فلیتی دی تاو کم وشو چی غوا علالکی نو دیو تا پوسونا شروع کلو دا غوا علال اول ولیو دای ورطا ولی ویلو چی غوا علالکی دیو وجن ورطا ویلیو چی دیو پا زلکی دا غوا قدرو تعظیم دا غوا بیکاو تا دا مخ کی نراروان و سابعین برا ذکر شوی دی پروندی دا نور استور و عبادت کا وصل گی تا نور چی کلا مازیگری تیم تلال شو پریوتو نویل دا د سور برج سور د غوی د کوفه شانتی شکل جوړی نو دغه دیول د غوی د غواز وې ده نو د غوا قدر تعظیم میکاو مخکینه خبر را روانه وا سامیره راغه اسخی ور له جوړ کو ته خلق نورم پزل کی دغی مینا فری وتلا بیا رستا دغه خبر را روانه وا نو دا تقوا دا تعظیم دا ختمولو دا فار اللہ امرو که موسیٰ علیہ السلام تووی دی قوم تووی چه غوا لالا کئی سڑی واقعی چه سڑی مرکل وقع زان لده و دا زان لده نو تاق وقت نا تعظیم را روان دی انڈیا کی اندوستان کی اکبر باچا دیر یو دندار سڑی و دا اللہ والا او دا علماء به ډیر خیال ساتو پیزار به علماء ته سماو یو پروګرام اجلاس کې ناس ته محمد طاهر فتنی رحمه الله تعالی او ټوپی نه په سر کړی پټکه ولی ټوپی نه په سر کړی پټکه نه دی بدعات می ختم کړی نه نو پټکه نه پسروم اکبر بادشاہ اعلان وکړ نه بعد بدعات رسومات ختم بیا دا اکبر بادشاہ به ډیر تعظیم کا او دا علماء دیر خیال به ساتو دا علماء به دیر خیال ساتو شیعگان روافیز اغیده کوشش شروع کو چی دا سڑه بادشاہ ده پس طریقه دا خپل دین تر اول غواړي مبارک فیزی غالبان دیر نمونه دی پس طریقه بانده راغلو دا دا موریدی شروع کلا یو شیعه پا دی که پا کیو شاقه یو تفسیر لیکل ده بی نقاطو والا یو نکتم ورطانشتی هار یو تکی تلکا باشوا تاشوا جیمشوا داختی قسم حروب پا کنشتی دوم را قابل زهین عقیده سمانوا در اغلا ده سر مورید شو ندته داو دو چی ده کل را پاسه دو زه ته ویلو بچا سلامت پتا وحی راغله وای څنګه وای ته ودوی چې وکړه بالاخ لاندې چټ پروتو راوای غستو ګورا دا تا باندې وحی راغلی دا څنګه ایوهل بشر لا تذبح البقر فإن تذبح البقر فما واكم السقر اے سړیا غوالاله نکی کوا دی لالک لانو جهنم بدی زی امره وکو نن نبا توری غوغانی باندی سوک بغوان لالای و متواهر فتنی رحمه الله تعالی روان شو چې دهم سره وعده کړی وا اپلار کی د شیاګانو شهید کو نور ډیر علما آغا په دغه تحریک کې شهیدان شوی دی د شیاګانو نه پرې خو دل دتا سړی را نه ویلاړی نو دا غورځي نروستا هندستان کې د غوا تعظیم شروع شو غوا تابعي وي وسو د دې تاریخ دغه شانتي دي نو دلته بن اسرائیل ته موسی عليه السلام الله امر وکړته وای چې غوا لاله کوي غوا تعظیم د ځلنه ولا ختمه وقت اشاره ده و اذ قال موسی لقومه کله چې موسی عليه السلام پر قوم ته ان الله یامرکم الله امر کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره چلاله کوي وقالوا ولدي اتتخذنا هزوا ایا مونږ سي مونږ ته پټو کو باندې ته مونږ پټو کو باندې نسي قال اعوذ بالله ویل فنا غوړم فالله باندې الکون من الجاهلین چې زه به شم د جاهلانو نه کما ستاسو راټو دین کار کې د ټوقي نه کوم. قالو دع لنا ندی ول دعا وړ زمونږ دپاره ربک د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کی زمونږ دپاره ماهیا چې څه دی رنګ د دې څنګه د داغوام بوډۍ واخلو او که ځوانه واخلو څومره عمر والا. قال نو ویل موسی علیه السلام انه یقولو یقینا الله وی انها بقره دا یو غوا ده لا فارد ولا بکرون چې نه بوډۍ ده او نه ځوانه اوانم بین ذالکا درمیان دا فمیند دی کی ففعلون دی دا کار وکو ما تو مرون ففعلون وکی ما تو مرون سجی تاسو تا حکم کیم. یعنی کوی آغا سجی تاسو تا سا حکم کیم. قالو دعو لنا ربکانو ویل دی او غواړه زمون د پاره در خپلنا یو بله نه چې بیال کې ما لوونه چې صدې رنګ د دی. قاله نوې فرمیل انله یقول الله و ان نه بقره تون د غوا د سفره او تکه زیړه فاقع لوونه خالص زیړ رنګې دا تسر لازرین خوشاله کتونکو لرم. بیا راغله قالو دی و یدعو لنا ربک ولدم دفر در خپل ما هيا چې صد د غوام سعمل دی د دی غوا ان البقره تشابه علینا بشک غواګانی ګډي وډي شوی دی فمن بال دی ویل نا ان شاء الله لمهتدون مونږ یو ان شاء الله مونږ به فعل لاره مونږ کوم. قالو ویل ورتا دی بنی اسرائیل انو یقولو دی موسی علیہ السلام انو یقول شان دا دی چی وی اللہ انا بقرتن دای وغوادم لا زلول نجوتی دا انشاءاللہ. نبی علیہ الصلات والسلام فرمای چی انشاءاللہ نو ویلے نو دی دیو به د خپل مقصد ته نوې رسیدلی خو ان شاء الله صالح کاله دی دا تاسو سونه کړو ابن کثیر ذکر کوي. نلا زلول النجوت دا تسير الارض چړې زما کولا تسخل هرسا نار ټی دا چوبکې فصلن لرا مسلمت روغ دا سالم دا لا شیت فیها دا غنشته دې پدې باندې. قالوا الان جیت بالحق وستارات لوکڑا فیو پورا بیان باندیم فذبحوها نوالا لکڑا دغیلرا وما کادو یفعلون نو تردی چی دی دا کار کڑی وی مخی دا بیان نام یا نو دی چی دا کار کڑی و دزڑنا خواسی پجواری همان لیو کو زڑن نو آچی دا یلال کڑی ویم او وای څنګه پیدا کړه باندې روایتونو کې دا راځي یو الکوم هغه تا خپل مور یو غوا فری خوام نو دی دغه الکو دغه غوا وا او دا واقعیا ده خو مفسرینو ذکر کړی ده بازو تیم کم دی آغای تا بزایم دوم را ضرورت بورتا نید. مقالک آغا غواوا او بیا دی اطلاع و پیسی پسی اوڑی اوڑی دیر زیاد و پیسو بانی بزیاد خیمت باندی آغستی و آغالک دیر مال درشوی و غیزارا. ندقی تا اشاره دا پزباهو هانو دیا لالک لاو ماکادو یفعلون نو تردی چی دی دا کار کڑه وی دزلنام یا نو تردی چی دی دا کار کڑه ویم مخکی د بیان نه بیا ولقد علمتم الذين اعتدوا بتعسرا مالم کړیو مونږه کسان چې ته کړه من کوم ستا سنا په سب ته پورز د خیالی کی فقلنا من ورته الكون لهم ددا دیتا كون شي قردت الخاسئين شادو قال ذليلا فجعلناها نمغا وغرز والدغ لرانا كالا عبرت لما بين يديها دا موجود خلق دا فارا وما خلفها وغچالا چه رستو وموعظة الأوعز للمتقين دا فارا دا پريزگارانم سوق متقيان دي دا الله نه يريږي نو په دې قصه کې په دې واقعه کې ډېر عبرت دي واذ قال موسى لقومه قال جو الموسى السلام فالقوم ان الله يامركم يقين الله امر کوي تاسو ته تذبحوا بقره چې حلال کوي غوا يو غوا قالوا ويل دي اتتخذنا هزوا ايت مونږ سره ټوکی کوي قال موسى السلام اعوذ بالله فَنَا غَوَلَمْ فَاللَّا سَرَا أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ جِ شَمْزَ دَ جَاهِلَانُنَا قَالُ دَعُ لَنَا رَبَّكَ نُؤُوِ لَدِي دُعَوْ غَوَلَا زَمُنْ دَ فَرَدَخْ فَلَ رَبَنَا يُبَيِّلْ لَنَا چِ بَيَانَكِ مُنْتَ مَا هِيَا سَدِ عُمَرَ دَ دِغْوَا قَالَ نُؤُوِ الْمُسَى لِسَلَامٍ لَوْ يَقُولُ شَانْ دَ دَ چِ وَيَا اللَّهَ تَعَلَى إِنَّا بَقَرَ دُنْيَا قِنَلْ دَ غَوَادَمْ لا فارد ولا بكر نزلد او نبودي دام نزلد او ننوی دا زوان دام اوانم بیانت بین ذالکام یا درمیان حالاک دا درمیان دا فمین دا دیگی ففعلون وکی ما تو مرون آکار چی تاسو تس حکم کی دیشیم قالو دولنا رب کانو ویل دی وغڑا دقبل رونا یبیل لنا جی بیان کی منتا ما لونوها جسد رنگ ده دیغوا قال ولنه یقولو بشکا الله فرمای انا بقره دغوا دا صفراء تکز یڑا فاق اللون هاتیز ده رنگ ده دی تسر الناظرین خوشالکای کتن کولرام قالو دولنا ربک نو ول دی وغلا مولرا درخفلنا یبین لنا چی بیان کی مونتا ما هي صدې صفت د دی غوا صدې کار صدې عمل د دی غوا ان البقره تشابه علينا يقرن دا غوا غډ وډ شوي دا په مونږ باندې وای الله ان شاء الله او يقينن مونږه کله تعالی او غواړو کله تعالی او غواړي له مهتدون خامخ رسیدون کې به شو خپل مقصد ته مونږ بل ارومو قال نؤولهم صلى الله عليه وسلم إنه يقول بشك الله تعالى فرمي إنا بقرة يقنا داغواد لا زلول ندغال وتليد دي يعني جوتنا دا تسير الأرض چه أليز مكيلرا ولا تسقي الحرس وندى أرتي چوب كيف سلر مسلمة روغر متدى لا شيط فيها نشت رئيس داغ بدي كي قالوا الآنا نوويل دي وزدي راولو وزدي راولو قالوا الآنا جيتا بالحق ويل دي وزدي راولو بيان پرام فدبهو هانو علالك لدي لرا وما كادو يفعلون او نو دي نزدي چي دا كاري كده وي مخي دا بيان لام وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.